حضور یہ بتا دیجئے کہ آپ کی پسندیدہ مجالس کون کون سی ہیں؟ اب ایک کو چھوڑو تو ایک کو بھولو، فضیلت کے اعتبار سے تو مجلس افتہ رہے گی کہ علم جو ہے وہ سب پر فائق ہے، اور مفتی عام عالم سے زیادہ علم رکھتا ہے. مفتی وہ نہیں جس کے نام کے آگے مفتی لکھا جائے، عالم وہ نہیں جس کو درس نظامی کی سند حاصل ہو جائے، کیونکہ درس نظامی میں تو آج کل کوئی فیل ہوتا ہی نہیں، دور حدیث میں کوئی فیل ہوتا ہی نہیں، سب کو چڑھا دیا جاتا ہے آگے، اور سند سونپ دی جاتی ہے. حالات سے اگر اسے سند نہیں دو گے تو کوئی نہ کوئی مدرسہ اس کو ویلکم کر کے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے اس کو سند دے دے گا. تو حالات پتلے آج کل، تو مفتی ہوتا وہ نام لکھنے سے نہیں ہوتا، وہ واقعی مفتی ہو جو شرعی اس کے تقاضے پورا کرتے ہو. الحمدللہ ہمارے مفتیان کرام جو ہے وہ مجلس افتاح یہ فضیلت کے اعتبار سے سب پر فائق ہے، اور میری خود فقہی مسائل سے دلچسپی آج سے نہیں، یہ دلچسپی میری جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے. ایک بچپن میں لڑکپن، شاید پتا نہیں بالغ بھی نہیں ہوا ہوں گا، میں نے ہماری مسجد کے امام صاحب کے ہاتھ میں بہار شریعت دیکھی تھی. کوئی مسئلہ کسی نے پوچھا تھا اور انہوں نے نہ پڑھنا بھی زیادہ کوئی پلے نہیں پڑتا تھا مجھے، تو وہ امام صاحب نے بہار شریعت منگوائی تو اس پہ لکھا تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بہار شریعت اور صاحب بہار شریعت کون ہے، میں اس پہ لکھا تھا بہار شریعت، تو خوبصورت رنگین اس کا ٹائٹل، اور اندر لکھا تھا مسئلہ، پھر کچھ عبارت تھی مسئلہ عبارت مسئلہ عبارت، تو میرے منہ میں پانی آ رہے تھے اسی کتاب، مگر مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بازار میں مل سکتی ہے. یہ اتنا مجھے دلچسپی تھی مسئلہ سے. تو اس طرح پھر آگے جب عمر بڑھتی گئی یا گھٹتی گئی، حقیقت میں تو عمر گھٹتی ہے، موت کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں آگے، تو میں نے بہار شریعت خریدنے میں کامیابی حاصل کی. پوری بہار شریعت صرف اس وقت اس کا ہدیہ تھا 28 روپے، میں نے الحمدللہ 28 روپے میں بہار شریعت خریدی، آپ میں سے کسی نے شاید نہ خریدی ہو. اور یہ تو تھے الگ الگ اس کے حصے بہار شریعت کے، جو پہلا حصہ 1 روپے کا ہوتا تھا، پہلا حصہ بہار شریعت کا ان دنوں چھٹ تک 1 روپے کا ملتا تھا وہ ریٹیل میں، اور 2 جلدوں میں بہار شریعت ملتی تھی 32 روپے میں، اتنی موٹی جلد کی اس وقت اجرت تھی صرف 2 روپیہ، یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں. میں نے بہار شریعت لی، اس وقت صرف 17 حصے تھے، 3 حصے جو 20 یہ صدر الشریعہ نے وصیت کی تھی، وصیت ہم پڑھتے تھے ان دنوں کہ کاش میرا کوئی شاگرد یا میری اولاد میں سے کوئی اس کے 20 حصے پورے کر دے، اس لوگ 20 نہیں تھے 17 تھے. پھر بعض علماء نے ہمت کی، حضرت کے شاگردوں نے اور اولاد نے، اور انہوں نے الحمدللہ 20 حصے پورے کر دیے، مگر ابھی 20 حصے مزید باقی ہیں اس کے. یہ تو تھے فقہی مسائل پر 20 حصے، انہوں نے یہ بھی اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ میں اسی طرح تصوف پر بھی لکھوں، لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا. آخر عمر میں صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بینائی بھی چلی گئی تھی، لکھتے لکھتے لکھتے خدا کی قسم اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ بالکل میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ فقہی مسائل پر اردو میں کسی نے ایسی کتاب اب تک تو نہیں لکھی، اتنی زخیم کتاب الحمدللہ. فتاوی رضویہ اس سے زخیم تر ہے، اس کا انکار نہیں، فتاوی رضویہ فتاوی ہے، اور مسائل کو سلسلے وار لکھنا یہ ایک تصنیف ہے، سمجھ لو تالیف ہے تصنیف ہے. فتاوی رضویہ کا اور انداز ہے، اس کا انداز اور ہے، اور دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم الحمدللہ. تو اس دور سے مجھے یہ شوق تھا، تو ان مانو کر مجلس افتاح الحمدللہ سب سے فائق ہے. تو یہ تو فضیلت کے اعتبار سے ہو گیا. اب رہا میری تنظیمی پسند، تو اس میں 2 مجلس ہیں تنظیمی پسند. شورا تو اپنی مائی باپ ہے، یہ تو سب کو ڈیل کر رہی ہے، نہیں یہ ان کے ماتحت جو مجالس ہیں، افتا بھی انہی کے ماتحت ہے شورا کے انتظامی حوالے سے. تو باقی جو مجلس ہیں ان میں مجھے مدنی قافلہ مجلس اور مدنی انعامات مجلس، ان دونوں مجالس سے بہت زیادہ پیار ہے، کیونکہ یہ میری تنظیمی بقا کے ذرائع ہیں. مجلس قافلہ کے ذریعے پوری دنیا میں کام ممکن ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو یہ فیضان مدینہ کے مکتب میں آپ دو دو بجے تک روز بتیاں جلا کر بیٹھو گے اور اپنے ذمے اس کے پیسے چڑھاتے رہو گے تو کام دنیا بھر میں نہیں پھیلنے کا. آپ خود جب تک قافلوں میں سفر کرو گے نہیں اس وقت تک، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میری مدنی قافلہ مجلس جو ہے یہ الحمدللہ دنیا بھر میں قافلے، پھر چلیے وہ بین الاقوامی امور کی مجلس کو بھی لے لیجئے، لیکن اصل قافلہ مجلس جو ہے نا یہ بنیاد ہے الحمدللہ. اور پھر یہ کہ مجھے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، تو ان مانو کر یہ دونوں مجلسوں سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے. آپ بولو گے ابھی تو بولتا تھا کہ میری ذاتی مجلس تو تعویذات و مکتوبات ہے، تو ذاتی مجلس تعویذات و مکتوبات یہ میری مجبوری ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ اس سے میں خلاصی پا ہی نہیں سکتا. دنیا بھر سے مکتوبات آتے ہی آتے ہیں، مریضوں کی لائن لگی رہتی ہے اور پتہ نہیں اتنی خوش فہمیاں لوگوں کو ہے، اٹھا اٹھا کر کینسر کے مریض تو نہ بھی انہیں تو ایسے سے اٹھا کے بےچارے لے آتے ہیں اور جیسے آتے ہیں ویسے جاتے ہیں بےچارے. تو مجلس تعویذات اور مکتوبات سے مجھے اتنا پیار نہیں ہے جتنا پیار مجھے یوں سمجھ لو کہ قافلہ اور مدنی انعامات کی مجالس سے. دوسری مجالس دل تھوڑا نہ کریں، کوئی بیٹا زیادہ عزیز ہوتا ہے باپ کو، کوئی کم ہوتا ہے، پھر ان بچوں میں جو زیادہ سعادت مند ہوتا ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے، جو شرارتی ہوتا ہے اور کم عزیز ہوتا ہے. تو جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں وہ سعادت مند ہیں، جو مدنی قافلے سفر کرواتے ہیں وہ سعادت مند ہیں، جو مدنی انعامات پر زیادہ زیادہ عمل کرتے ہیں وہ میرے لحاظ سے زیادہ سعادت مند، وہ دوسروں کو عمل کرواتے ہیں وہ زیادہ سعادت مند ہیں، جو ٹائٹ امامہ کرتے ہیں وہ شرارتی ہیں. ٹائٹ امامہ ان مانوں کو میں کہتا ہوں کہ ویسے قافلوں میں سفر کرنا نہیں ہے، خالی کلف والا امامہ باندھ کر حسب ضرورت آ جانا ہے، خالی باتیں کرنی ہے اور دعوت اسلامی کا زیادہ کام نہیں کرنا بلکہ گپے مارنے. میں ایسے لوگوں کو عموماً ٹائٹ امامے والا کہتا ہوں، نعوذ باللہ، مطلب اس میں کوئی ان کی توہین مقصود نہیں، بس وہ سمجھو یہ بھی ایک پیار بھرا جملہ ہے. تو ٹائٹ امامے والوں کی بھی الحمدللہ ہمارے یہاں کمی نہیں ہے، الحمدللہ اس لیے کہ وہ بہرحال عام لوگ بالکل ہی دعوت اسلامی میں نہیں آتے، ان سے تو ایسے نعمت ہے کچھ تو کچھ کر لیتے. ان کے امامے سے کم از کم چار آدمی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی دعوت اسلامی والا ہے، اور جو امامہ بالکل نہیں مانتے ان سے مجھے شکایت رہتی ہے کہ یہ بیچارے دعوت اسلامی کو مانتے ہیں، وقت پڑے تو شاید جان بھی یہ آگے بڑھ کے دے دیں گے لیکن دعوت اسلامی کے نفعے میں نقصان پہنچا رہے ہیں. کسی علاقے میں کام زیادہ ہے یا کم ہے اس کی علامت آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ جو بالکل عوام الناس ہوتے ہیں نا ان کو کچھ زیادہ پتا نہیں ہوتا، وہ کب یعنی کبھی ملتے نا کہتے ہیں کہ فلاں علاقے میں دعوت اسلامی کا بہت کام ہے، وقت بہت امامے والے ہوتے ہیں، تو وہ امامے والوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہاں کام بہت ہے، اور جہاں اگرچہ کام ہوتا ہے امامے والے کام ہوتے ہیں وہاں کام اتنا نہیں ہے، دو تین آدمی وہاں بنتے ہیں کام ہی نہیں ہے وہاں کا، حالانکہ وہاں بھی کام ہوتا ہے. تو امام باندھنا یہ کام کی اب گویا پہچان بن گئی ہے، تو اس لیے جو دعوت اسلامی والا ہے اور اس کو کوئی عذر نہیں ہے تو اس کو ہر وقت امامہ شریف باندھنا چاہیے. چلو آج نیت ہی کر لو تو انشاءاللہ سارا دن امامہ باندھیں گے، اور ٹائٹ امامے والے نہیں رہیں گے بلکہ انشاءاللہ مدنی کاموں والا امامہ ہوگا ہمارا انشاءاللہ. امامے کے ساتھ ساتھ ہر مدنی کام کی طرف بھی ہمارا رجحان رہے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.